சூரை தக்காசுர் சுமக்கி ஏட்டாய கரீம். بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر دنيوي سامانس پٹ فخر کرنن کروی توی غرفل آخر دنشی حتى زرتم المقابر یوتان توی واجو قبرن مرز كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون یم دنیوی چیز چھن ہرگز قابل فخر یمو چیز سویت گسن کرکن ہرگز بی چھن آخرت ہرگز مشراونست انکارس قابل تو سب دی جلدی قبرن مزواتونی سوری معلوم بی سو ونان کی یم چیز ہرگز تکنس قابل چھن آخرت غفلت است انکارس قابل چھن تو سب دیو بروٹ پان جلدی معلوم یلی قبرو مز نیریت میدانی محشرس مزواتیو كلا لو تعلمون علم اليقين تريمي پھر سو بیتائی متوجہ کران کیم دنیوی چیز تکنست فقط کرنس قابل چن آخرت قابل غفلت و انکار چن ہرگتوی لوک یمکات پور زانیو علم اليقین پوٹ صحیح دلیل و سوچ یمن دلیلن ہز مطابعات کارن لازمی اس تیل سب دیو نا فخر و مباحت سندر مشغول سب دیت آخرت نش غافل تا بے پروا لترون الجحیم قسم خدا توی وچون ضرور آخرت سندر ناری جہنم ثم لترونها عین الیقین توپت سو بیت تاکید خطر فرماوان قسم غاویت توی وچون ضرور جہنم یقین چ نظر بلا شک تردد ثم لتسالن يومئذ عن النعيم تو پتی تم دو تو سارنی پرسن نعمتن ہند حدیث شریف شو روایت طبرانی بی ابن حبان از حضرت عبداللہ ابن عباس یمو فرمو کہ اک دعائے دوپہر کے وقت سخت گرمی اندر حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی اندر تو پت بوز حضرت عمرن تم تی آئے ابو بکر صدیقن پرسمن یت گرمی اندر کمیز چیزن کڑو تی گر مز تمو فرموس بو کڑس نو کن چیزن بچھنج سختی ورائے تمو فرموس قسم خدا بچ دراس گر مز بچھنجی سختی سب یم پانوان کتھے کران اتیون تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو تہ پرس تمن دون صاحبن تھی کت پا درو گرو مز یا تاپ کرائے اندر تمو کور قرض اس درائے محض بچ ہند سختی سب تمو فرمو قسم چھ میں تس پروردگار سن یس ات میون روح چھ بت کوڑس نن چیزن بچ ورائے تو پتہ یم ترشوے صاحب حضرت ابو ایوب انصاری سن گھر تمو کورک پیش خضر کلیک اک شاخا یت مز پرت قسم خضر اس بی اونک آب سرد بی اونک بزمت ماز امی سات فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ھذہ النعیم الذی تسلون عنها یوم القیامه یعنی یہ کہ گئی سو نعمت یمک تو پرسنی قیامت دو یہ کت گزرے یمن صاحبن دشوار تو پت فرموک اذا سبتم مثل هذا او ضربتم بأيديكم ال تو اس نعمت ہا واتان اس تو پت اسو تو کھوان تم سات گس پرون تون بسم اللہ یل تو چات سیر سبدان اسو تو پت گس تون پرون الحمدللہ الذی اشبانا وانعم علینا وافضل حمد بین تس پروردگارس یم اس نعمت عطا کر سوئی کرن رز نعمت عطا فإن هذا کفاف هذا یہ پرن چھ امی نعمتک بدل